ือวันนี้ก็จะดูมันจะขึ้น2ค่ำเดือน10แล้วตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันที่26สิงหาคม2538เนี่ยผมจะพูดเรื่องของขันธ์5หรือในตัวเราเนี่ยทำไมไม่เอามาพิจารณาดูใครไม่นั่งยืนเดินนอนไม่มีอันนี้เพียงเบาๆอันนี้ตัววิปัสสนาน่ะแม้ขยับเนี่ยก็ต้องรู้แล้วรู้นั่นคืออะไรคือเพียงนามธรรมหรือจิตวิญญาณนั่นเองให้รูปเรานี่ในตัวเราเนี่ยมันเพียงรูปเท่านั้นเองทุกอย่างมันเป็นรูปหมดแม้แต่รูปกระทบตามันก็เป็นรูปรู้ทีละเอาดูตัวเราก่อนนั่งยืนเดินนอนนั่งเราก็ต้องรู้แล้วว่าจะนั่งลงหรือจะยืนหรือจะเดินหรือจะนอนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติกำหนดดูเรามันมีรูปกับนามเท่านั้นเองถ้าแยกเป็นขันธ์ขันธ์ไปก็คือรูปมันก็เป็นรูปอยู่แล้วมันจะมีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆของมันอยู่แล้วมีสัญญาเช่นจำเรื่องอดีตหรือเรื่องยังไม่มามันก็ปรุงแต่งอันนี้คือสังขารน่ะไอ้สัญญาสังขารมันเองมันสัมพันธ์กันไอ้วิญญาณเนี่ยมันรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่สี่สุกองนี่คือว่าย่นลงขึ้นนามมารูปถ้ามันทุกข์ขึ้นมานั่นก็คือแล้วคือตัวเวทนาขึ้นมาถ้าทุกข์ดับมันสุขมันก็เกิดมาแทนอีกเหมือนกลางวันกลางคืนน่ะคือกับตัวเวทนาบางทีก็เฉยเฉยมันมีของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนมันมีของมันอยู่ที่มีสัญญาบางทีจำในอดีตมาจำคนนู้นคนนี้มาแล้วก็มาปรุงแต่งพิจารณาคิดหนุ่มคิดนี่อะไรต่างๆอันนี้แหละตัวขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ตัวเจตสุขเจตสิกอันนั้นมันคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละทำให้ทุกข์มากสุขมากสวยอารมณ์พอใจบ้างไม่พอใจบ้างไม่อยู่แค่นี้อ่ะทำไมต้องต้องเดินจงกรมเดินให้มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนั่นเองมันมีรูปกับนามอ่ะทีนี้ถ้าว่าลืมตามาลูกกระทบตามันรู้รู้ลูกนั่นก็รูปนามแหละเสียงกระทบหูหรือเรื่องราวก็พูดมาแล้วได้ยินรู้มันก็รูปกับนามแม้แต่หายใจเข้าออกหรือกลิ่นเหม็นหอมมันเข้าไปมันก็รู้ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วมันแค่รูปกับนามแม้รสข้าวหวานเหมือนกันแม้แต่กลืนน้ำลายกลืนน้ำแม้แต่จะพูดขึ้นไปมันก็รู้ว่าจะพูดทีนี้มันไม่ทันก็รู้กับนามคนฟังมันก็รู้กับนามคนพูดมันก็รู้กับนามอย่างระอาบน้ำกระทบลงมานี่มันไม่เอาสติกำหนดอะกระทบปั๊บมันเย็นแล้วนี่คือความจริงแม้เสื้อผ้ากระทบมันก็รูปกับนามอ่ะนี่คือความจริงที่ปรากฏอยู่ในทุกเวลานาทีอ่ะเพราะอะไรมันเผลอสิขาดสติขาดการโยนิโสมนะโดยแยบกาย นี่สำคัญเลยทุกอย่างมันรูปกับนามแม้กระทั่งกืนน้ำลายมันก็รูปนามแม้ทั้งอุจจาระออกไปเนี่ยมันก็รูปกับนามปัสสาวะมันก็รูปกับนามนี่ตัววิปัสสนาถ้าจะย่นลงไม่เอาพิจารณาขันธ์หน้าไม่พิจารณาแล้วเอาสติปัฏฐานสี่กายมันก็เป็นรูปมันก็มีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆของมันอยู่แล้วก็มีตัวรู้สึกแล้วก็มีธรรมะสี่ตัวย่นลงเขาย่นลงธรรมะคือความโลภโกรธหลงหลงมันมีอยู่แล้วตัวรู้สึกมันหลงอยู่แล้วฐานของมันนะตัวโมหะแต่เราไม่กำหนดมันตัวนี้ต่างหากทำให้เราทุกข์ทำให้เราดิ้นรนขนหวยถูกตัวตัณหานั่นเองตัวรู้สึกอะไรตัวคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละแล้วเราจะพิจารณาไปเจอสัตว์ตายเน่าเปื่อยหรือของอะไรต่างๆเนื้อหนังมันสังเกตมันเน่าเปื่อยแล้วมันนั่งกรรมฐานปั๊บกำหนดปุ๊บเนี่ยเราจะเอานั้นเป็นอารมณ์น้อมมาใส่ตัวเราแล้วก็พิจารณาของเราเนื้อหนังมันสังก็เหมือนในนั้นแหละพิจารณาอสุภกรรมฐานในตัวเราในช่วงเจริญสติและเจริญสมาธิและจะเอานั้นเป็นอารมณ์หมอตัวเราเราก็มีผมขนเลือดฟันหนังเหมือนกันเน่าเปื่อยไปในที่สุดอะไรมันได้ส่วนแล้วมันจะทำให้จิตใจเรานี่สะบัดขาดเลยพิจารณาบ่อยๆเห็นความจริงขึ้นมาคือจะทำอันนี้ก่อนนั่งกรรมฐานต้องทำให้จิตสงบหรือบางคนก็อาจจะเลื่อนตัวสติและลึกนับไปมาถอยหน้าถอยหลังก็ตัดตัวโมหะนั่นเองถ้าผิดนับใหม่ถ้าถูกนับเลื่อนไปมันสอบอารมณ์ก็ผิดถูกนั่นเองในตัวของตัวมันเองเดินจังกรมก็ไม่รู้มันเดินมันเดินไปปกติสมัยนิสัยคารวะเนี่ยฉันเห็นดูนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยไอ้กระทบมันก็มีความอะไรขึ้นมาแล้วมันไวจริงๆนะกระทบปั๊บมันไวแล้วปรุงแต่งแล้วเราไม่ทันมันขาดสติสัพพัญญาตัวนั้นขาดสติกันสัพพัญญาไม่ได้พิจารณาแล้วเราจะพ้นตัวกองทุกข์ได้ยังไงแต่มันยังดีถ้าพูดในหนึ่งว่ามันกระทบมามันเกิดขึ้นมานั่นนั่นแหละมันทำรอบกิเลสมันทำรอบหาดูหน้ามันดูหน้าตาของกิเลสของมันให้ขึ้นมาเหมือนเราไปดูกบมันจมน้ำมันไม่เห็นมันก็ไม่เห็นหน้าว่าตัวนั้นใหญ่เล็กแค่ไหนเพราะมันโผล่ว่าโอ้นี่กบตัวนี้ใหญ่นะตัวนี้เล็กนะก็ใครเห็นขึ้นมานี่ลักษณะของกิเลสเราจะได้กำจัดมันจะได้พยายามมันแก้ไขมันทำลองมาดีมันดีแล้วก็ตีหัวมันซะมันก็ค่อยหมดไปดึงมันขึ้นมาบางคนพูดผมไปฟังแล้วพูดได้ขาดสติทั้งนั้นไม่ได้พูดด้วยสตินี่สำคัญตัวนี้พูดด้วยความรู้สึกมันก็เลยกลายเป็นอาการขึ้นมาเราเป็นผู้ตั้งสติมาแล้วรับฟังพิจารณาขันธ์5ดันดีเลยยิ่งไปอยู่คนเดียวยิ่งพิจารณาละเอียดเลยพิจารณารูปจะเดินเหมือนกันจะลุกนี่โยกนี่มันรู้แล้วขยับตัวมันรู้แล้วนี่แหละพุทธเจ้าว่าจงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอกำหนดมันเลยสติมันควบคุมพอขยับปั๊บลุกนี่นะที่เคลื่อนไหวนี่มันเป็นรูปแล้วนี่ไอ้รู้สึกก็เป็นนามแค่นี้เองนี่คือสัจธรรมคือความจริงที่มีในตัวเราทุกรูปนามเลยที่นี่มันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเข้าไปที่หมักหมมมาตั้งเล็กจนโตไอ้สมมุติบัญญัติมีมึงมีกูมีเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอะไรต่างๆที่ปาท่าจะมาครอบงำมาแม้กระทั่งเรียนหนังสือกับสมมุติบัญญัติมาตัวพอตัวงอตัวขอจนกระทั่งอีปาท่าวิชาอาวิชาต่างๆที่เรียนทางโลกมามันเลยครอบงำหนาขึ้น พอกพูนขึ้นทีนี้เราเข้ามานี่นิสัยคฤหัสถ์ต่างเล็กจนโตมาเนี่ยมันต้องหมักหมมอยู่แล้วกว่าจะมาทำลอกได้มันก็เผลอเขิมมาสิดันทุลังขึ้นมาเลยกูละแข็งกล้าวขึ้นมาเลยนั่นแหละตัวทิฏฐิความเห็นผิดมาหน้ามันก็เกิดยิ่งคนกินเหล้าแล้วยิ่งแล้วเลยสติสัมปชัญญะขาดไปหมดเลยเหมือนเชือกลอยบ่าก็ขาดเรียงล่าสมุนเลยกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้กว่าจะมาฝึกฝนอบรมให้มีสติสัมปชัญญะได้นะโอ้โหมันต้องอาศัยการเวลามีความเพียรเป็นหลักไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ตัววิปัสสนาไม่ต้องเป็นดิ้นรนเลยอยู่ที่นี่ก็นั่งยืนเดินนอนนะเห็นชัดเลยเหยียบดินตลอดแล้วอยู่ที่นี่ก็รูปกระทบตาอยู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ที่มีวิญญาณของไม่เหี้ยมันก็ตัวลืมตากระทบอยู่เสียงเรื่องราวต่างๆมันก็กระทบหูอยู่ไม่กินเม้นหอมมันกระทบจมูกอยู่และอาหารการกินเราก็กินชั้นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันกระทบอยู่เที่ยวคืนกันอยู่กินทายหลับตื่นกันอยู่นั่งยืนเดินนอนกันอยู่ไม่ต่างกันหรอกนี่คือความจริงที่แต่จะทำและมันก็ไม่อยากไปไหนแหละนั่นแหละมันจะอยู่ด้วยความว่างไปไหนมันเหมือนกันไม่ไปแล้วตัดไม้นอกแล้วให้อยู่เพื่ออะไรอันนี้มันเห็นแจ้งมันเห็นชัดแล้วมันก็จะอยู่เพื่ออะไรอันนี้แหละตั้งปัญหาถามตัวเองเมื่อประโยชน์ตนเสร็จก็ต้องประโยชน์ท่านนี่มันจึงสมบูรณ์จะไปไหนล่ะอยู่ด้วยความว่างแล้วอยู่ด้วยอิสระคือแต่จะทำมันก็แต่จะทำเองอย่างเราเสื้อผ้านี่กระทบเราทุกเวลานาทีเราใส่กระทบอยู่มันก็รูปนาแม้แต่คืนน้ำลายนี่เรามีสติเราคืนปุ๊บเนี่ยน้ำลายเนี่ยเป็นรูปรูปคืนน้ำลายก็เป็นน้ำแค่นี้หนึ่งเหมือนเราคืนข้าวกันไปรสมันก็เป็นรูปอาหารหยาบมันก็เป็นอาหารไปเป็นธาตุดินไปอาหารกับข้าวคำหนึ่งกับไปนี่มันพร้อมกับธาตุทั้งสี่กินน้ำไปลมกับไปเป็นหล่อเลี้ยงธาตุของมันธาตุไม่ต้องการอยู่แต่ที่นี่มันมีวิญญาณมีขันขึ้นมามันจะเป็นตัวทุกข์ไปยึดถือว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครอบงำอยู่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันเอาแหละกูเดินอ่ะกูทำละของกูตัวกูขึ้นมาละนั่นแหละมันครอบงำกันไปมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมามีเรามีเขาเข้ามาฐานะมันตรงกันมันเหมือนกันธาตุขันธ์อายตนะเตาจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันมันไม่เอาเหมือนกันแล้วมันต่างเห็นต่างกันแล้วเนี่ยไม่เห็นตรงกันถ้าเห็นตรงกันมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิแค่แต่จะทำคือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดนี่มันก็ตรงกันเลยไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์แต่พุทธเจ้าหมายเอามนุษย์เป็นหลักพอท่านโปรดเวไนยสัตว์นี่พวกเรานี่ไม่เอาผมจะสังเกตดูดังนั้นวันนี้มันนั่งอยู่พิจารณาจะพูดให้ชัดขึ้นมาสักหน่อยนึงให้พิจารณาขันธ์หน้าใครมีอารมณ์อะไรเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้ขันธ์หน้าเนี่ยนามรูปก็ได้พิจารณาอสุภะกรรมฐานได้ผมคนเล็บฟันหนังก็ได้ไปดูอสุภะที่กระดูกเนื้อมันไปไหนแม้แต่ปลาขึ้นมาเห็นเป็นปลาท่อนตัวปลาทูปลาอะไรก็ได้ก็จับขึ้นมาเขี่ยก็ได้ช้อนเขี่ยก็ได้เนื้อมันยุ่ยไปหมดเลยเหลือแต่กระดูกมันก็เหมือนกันเราอ่ะแหละเป็นของพวกนอนพวกมันก็แปรธาตุไปเป็นน้ำเนี่ยพวกตับไตไส้พุงเนื้อหนังมังสาพวกนี้มันเป็นธาตุน้ำไป ลมมันก็เป็นลมไปไฟมันก็เป็นไฟไปพวกกระดูกพวกอะไรต่างๆมันก็เป็นธาตุดินไปมันเป็นธาตุของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราไปติดสมมุติที่มันจึงบอกโอ้โหก็น่าเห็นใจนะสมมุติเรียนมาตั้งเล็กจนโตเนี่ยสอนผิดมาตลอดมาทั้งโลกอ่ะแต่ทางธรรมนี่มันตรงกันข้ามนี่คือกายธรรมทั้งโลกมันสอนด้วยสมมุติเพื่ออะไรเพื่อประกอบอาชีพอย่างคำพูดวันนี้วันวันหนึ่งไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยอย่างลูกชายแม่ทีแก้วดิ้นรนกันเรื่องทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบครัวอันนี้เป็นนิสัยคารวะเขามีครอบครัวเรามาบวชมาเนี่ยคำว่าบารมีมันแยกจากฝูงชนมาแล้วเรียกเขาก็ตั้งว่าให้เป็นศาสนาเป็นเนคขมาบารมีเป็นผู้บำเพ็ญสมณธรรมที่ละสวดกันทุกเช้าอ่ะขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เพราะว่าหมดเนี่ยร่างกายเรานี่คือลูกแม้แต่เขียนหนังสือปั๊บไปมันเป็นสมมุตินั่นก็ลูกกระดาษมันก็ลูกหนังสือนะฮะลงเอาไฟไปดิแปลงท่านออกไปจะหาหนังสือสักตัวก็ไม่ได้หยิบก็ไม่ได้กระดาษก็หยิบไม่ได้เลยนั่นอ่ะนั่นคือสัจธรรมคือความจริงจริงทั้งสมมุติจริงโดยปรมัตถ์นี่เขาเรียกว่าสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะที่ผมพูดไปนี่ก็เหมือนกันมีรูปนามท่านฟังเสียงกันไปเรื่องราวมันก็รูปนามแต่เนื้อหาของมันเอาไปพิจารณาคิดไปตัวเองไม่เอาคนเพียรน่ะมันจะเพียรอยู่นี่ไม่ฉันไม่รู้มาไหนฉันรู้ฉันไม่ได้ไปตามหรอกธรรมะมันบอกมาเองอ่ะสายสื่อมันมีเหมือนกับวิทยุโทรทัศน์น่ะมันมีคลื่นของเขาใครอยู่นี่ไม่เดินนั่งยืนหรอกนี่นอกจากกิจของสงฆ์อย่างพวกนี้เขานิมนต์ไปก็ต้องไปสองศรัทธาเขาไม่ว่ากินอะไรเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ไหนเหมือนกันนี่คือลงตัวมันลงตัวแล้วเห็นความจริงแล้วไม่ไปแล้วดูตัวเองตลอดไม่สนใจภายนอกตัดบางคนเอาภายนอกมาใส่ภายในมันก็มีพิจารณาทั้งนอกกระทบมาฮะรูปกระทบตาเอาเสียงกระทบหูเอาสติไว้ที่หูเอากลิ่นกระทบจมูกเอาไว้ที่จมูกแล้วมันก็เกิดดับยังเอาไก่เอานั่นเล่าไปเห็นพอเดินผ่านมันเห็นกึกท่านนพดลชักฉุนขึ้นเลยนั่นแหละโทรศัพท์เกิดแล้วสมันดมมันเห็นว่าเออนี่มันรูปมันก็แวบแวบหนึ่งหายแหละตัวเหม็นหายแวบเออนี่คือรูปนามเนี่ยแล้วเข้าใจไปทีแล้วเอาเราเข้าไปเอาตัวเข้าไปเอาสมมุติเข้าไปมันก็ฉุนคือโทรศัพท์เกิดแล้วสังเกตถ้าไม่มีสัตว์บุคคลเข้าไปแล้วมันก็เฉยเฉยของมันแล้วแหละเออเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินแล้วถ้าเราเอาระนาบรูปเป็นระลมนั่นแหละมันตัดแล้วมันโกรธเคืองกันเท่าไหร่ที่แรกกันรักกันพอสูตรรักมันไต่กันเลยฮะถ้าไม่เป็นกฎธรรมชาติคือกลางวันกลางคืนน่ะถ้าไม่ทันมันน่ะเพราะอะไรมันสมมุติโลกเห็นหน้ากันโอละค่ายกันนั่นคืออะไรตัววิญญาณแล้วตัวตัณหาเข้าไปแล้วเพื่อกระทบถูกอยู่กินกันเนี่ยคือกรรมแล้วสามตัวนี้ทำไมมนุษย์เกิดเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดกันในสังสารวัฏเข้าว่าตัวนี้มันลุกกี่ภพกี่ชาติมาเที่ยวหมาเป็นแมวแมวเป็นคนคนเป็นสัตว์ถ้าเราวนอยู่ในวัฏจักรเราจะข้ามตัวนี้เราก็ต้องเอานามรูปเป็นอารมณ์ดังนั้นต้องอาศัยธรรมชาติต้องคอยพิจารณาขึ้นไปคอยย่องคอยก้าวไปกระทบปั๊บรู้ เหยียบแล้วมันเจ็บขึ้นถึงเวทนาแต่ยกขึ้นเป็นสภาวะอ้าวหายไปแล้วมันต้องที่ข้ออยู่อย่างนี้ให้ปัญญามันแหลมคมให้ปัญญาให้สติมันแหลมคมทำมันเข้าใจไม่ใช่เดินพวดพวดพวดเจอไม่เจอหรอกเหมือนตามหาปลาไหลนำอยู่ใต้มันของละเอียดเนอะทีนี้เขาเดินจงกรมเนี่ยไปไหนนั่นน่ะมันคือเดินใจแหวงเดินจงกรมเดินแอบมานี่มาบอกฉันนี่อะไรวะเพิ่งเดินมาไม่เห็นหรอกเดินแบบนั้นแหละเดินปกติสมัยนึกนิสัยคารวะเท่านั้นแหละฉันดูออกไม่ต้องโกหกฉันหรอกลองสิลองไปเดินที่ลำบากเนี่ยจะเดินอย่างนั้นได้ไหมไม่มีทางเดี๋ยวมันกลัวแล้วกลัวไปเหยียบแก้วบ้างไปเหยียบน้ำบ้างมันย่องเลยมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วเราเดินด้วยสติหรือเปล่าหรือโดยความรู้สึกว่ากูนี่เดินจงกรมเขาเห็นกูอย่ามาโกหกฉันเลยฉันนี่เรียนจบมาแล้วอ่านออกหมดแล้วใครจะมีอะไรในใจฉันรู้หมดเลยไม่เจนจบฉันไม่นั่งมาถือๆอย่างนี้เหรอไม่อยู่เกาะอย่างนี้ฉันเบื่อจะตายไปวัดใหญ่วัดโตอ่ะอย่างครูหวงว่าวัดใหญ่วัดโตมาอยู่ไปอยู่เกาะอันนี้เรื่องของบุพกรรมอ่ะฉะนั้นฉันเชื่อมที่จำใจพ่อได้อยากให้ได้ธรรมะเมื่อฉันได้สบายแล้วไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะที่นี่มีแต่พยายามที่จะช่วยเหลือแนะนำไม่ว่าภาพไม่ว่าทีละเพื่อให้ได้ให้รู้ถ้าเกิดมาพบพุทธศาสนานี่โอ้โหบุญที่สุดเลยแล้วได้มาบวชนี่หาที่ไหนแห่คนจะมาจำที่จำใจที่นี่มีแต่ของหลอกผ้าเครื่องรางของขลังเครื่องมงคลวัตถุมงคลทั้งนั้นออกอะเพื่ออะไรน่ะด้วยความโลภไม่ใช่หรือมันแอบแฝงอยู่แล้วด้วยความอยากดังอยากเด่นนึกถึงสมัยพุทธเจ้าท่านถูกด่าถูกสาปแช่งถูกอะไรต่ออะไรต่างๆต่างจากเรื่องนี้เลยไปที่ไหนเนี่ยไอ้หัวโล้นไอ้คือไม่มีปัญญาทำมาหากินท่านถูกสาปถูกแช่งถูกด่าแล้วเอาอะไรกับเราในยุคนี้สมัยนี้อย่างเราท่านๆนะให้มันด่าไปสิให้มันเจริญไปเลยมันไม่จะให้มันเจริญเนอะมองดูปั๊บเนี่ยมันเบี้ยวเลยตามันเออตานี่ต่อไปมันจะเละจะนึกไปอย่างนั้นเนี่ยมันเห็นเรามันเละแล้วต่อไปตามันก็จะเละเดี๋ยวนี้มันเหมือนสมัยตะก่อนตะก่อนนี่โอ้โหท่านนักปัญญานี่ท่านเก่งกาจเนี่ยอย่างพ่อค้าเขียนมาถามอ่ะท่านเห็นถามว่าเนี่ยอุบาสกเห็นอะไรไปเห็นที่ขี้หนูว่างั้นเออมันขี้หนูเลิกไปเปิดดูมีแต่ขี้หนูเต็มกระสอบนี่เขาเรียกว่าผู้ประกาศเดี๋ยวนี้มันมีแต่ของหลอกกันไม่หลอกมันไม่มาหรอกอย่างเรามีอะไรเนี่ยเห็นเนี่ยทุกคนมีอะไรขายนั่งกันทำมาหากินทำความสะอาดกันทำในกิจในขอบขายของเราเท่านั้นเองให้พิจารณาตัวเองสิจะหยิบจะวางอะไรพิจารณาจิตละเพ่งที่จิตก็ได้ทิ้งอายวะกายสภาวะกายเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวอะไรจับความรู้สึกอยู่เสมอ เมื่อทุกข์ถูกเกิดแล้วก็เอาทุกข์ถูกเกิดเป็นอารมณ์พอใจไม่พอใจอันนั้นคือธรรมะขึ้นเกิดขึ้นในใจเราโลภะโทสะอะไรพิจารณาขันธ์ 5พิจารณานามรูปเป็นอารมณ์พิจารณาอสุภกรรมฐานทำไมเราต้องอาบน้ำทำไมต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมต้องกินและต้องถ่าย ถามตัวเราเองสิมันจะบอกเออนี่มันไม่มีเรามีเขาอะไรของมันเราสมมุติครอบงำเราเองเนี่ยมันเรียนมาจนคล่องตัวเลยเอาเราเอาเขามาติดในคำพูดมันจึงเหนียวแน่นนี่มาขัดเกลามันไปเรื่อยๆเพื่อให้เราเข้าถึงสัจธรรมคือความจริงมันมีอยู่เพื่อผ่ากระทบอยู่รูปนามถ้าใครเอารูปนามเป็นอารมณ์มันตัดแล้วนั่นแหละเป็นพระอริยบุคคลแล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วสกิทาแล้วนั่นถ้านามรูปเป็นอารมณ์ไปแล้วนั่นแหละเป็นสกิทาแล้วพยายามละโลกโกรธหลงไปเรื่อยๆไม่ตกต่ำแล้วอย่างเป็นพระอริยะไม่ยากดูความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมันก็เป็นพระอริยะเป็นโสดาบันแล้วอย่างพระอานนท์ผู้เจ้าตรัสว่าไปที่ไหนก็เหมือนกันนะเกิดตอนนั้นดับตรงนั้นเนี่ยก็รู้จิตตัวคิดนึกปรุงแต่งท่านก็ไม่ได้ชวนพระพุทธเจ้าไปไหนอยู่เลยแค่นั้นน่ะบรรลุโสดาบันผู้ได้เห็นจิตผู้ได้เห็นธรรมเนี่ยนี่มันไม่เอาอ่ะพอเกิดมาเนี่ยมันโอ้โหมันแสนยากเลยแล้วมาพบอย่างนี้มาเจอสอนหลักอาจจะทำคือความจริงเน้นหนักอยู่อย่างนี้น่าจะเอามาพิจารณาตัวเองที่จะเรียกให้มันพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นกรรมซะไม่ต้องไปมันมาอีกแล้วเราไม่อย่างข้างนอกไม่ต้องพูดถึงมันหรอกบาธาปรมาบุคคลพูดได้เลยกระทบได้เมื่อไหร่พอกระทบเมื่อไหร่มันก็หน้ากันนิ้วคิ้วขมวดขึ้นมาแล้วโทษสาทันทีโลภะทันทีดีใจก็เสียใจมีสองอย่างเท่านั้นเนี่ยอ่านจิตมันออกแล้วบางทีก็เฉยเฉยเท่านั้นเองเวทนามันก็มีตัวตนมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงรูปมันก็ไม่เที่ยงเราจะเล็กจนโตมาปันนี้แค่ปัจจุบันเรานั่งเราลุกเรายืนเราเดินมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงก็มันอยู่ทุกเวลาแม้แต่กินอาหารไปมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ออกอยู่แล้วนี่แหละเราขาดการพิจารณาโยนิโสมนะโดยแยกคลายในความรู้สึกมันจึงหมักหมมอยู่นี่แต่รูปนามทั้งโลกทั้งโลกสัตว์บุคคลตัวนั้นมันสมมุติครอบงำเราถ้าเห็นอย่างนี้เราไม่ไปหรอกเนี่ยถ้าเห็นความจริงนี้ถ้าอยากศึกศึกก็ได้ไม่ศึกก็ได้มีเงินมาตายก็ได้ตายก็ดีที่สุดเลยสุขแท้อันนี้มันยังต้องอาศัยมันน่ะเพื่ออะไรเพื่อสังคมเพื่อผู้ที่เขาต้องการอยู่เห็นนั่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นนั่นน่ะวันนี้ผมจึงบอกให้พิจารณาตัวเองมั่งทุกกิริยาบทน่ะอยู่ว่างๆอย่าไปคุยกันมากนะคุยก็เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องการทำมาเรื่องอาหารเหมือนกันอย่างพวกนี้ไปเนี่ยได้เงินทองเขาถวายมาก็ต้องมาส่วนกลางมาซื้ออาหารข้าวหวานเข้ามานี่เขาเข้าโรงครัวมาเลี้ยงพวกกันนะบางคนฉันรู้แต่ฉันไม่พูดระวังให้ดีตัวไหนตัวนี้เหรอเนี่ยผมพูดสอนหลักสัจธรรมทั้งนั้นนะแต่มันเบี้ยวแค่อาหารยินทบาทนี่ก็ยอมรับความจริงไม่ได้ดีโภชันของมันละเอียดมากเลยคนที่นี่มันลืมตัวหลงตัวว่าตัวผู้วิเศษเนี่ยมันยังบางทีฉันไปได้มาบางทีก็อยู่นี่การบวชนั้นการนี้ถวายสังฆทานเงินก็อยู่ส่วนกลางบางทีหนึ่งฉันก็จ่ายไปให้ผู้ทำบัญชีจ่ายค หาเหลือจ่ายเข้าไปให้ถวายมาก็เข้าส่วนกลางหมดซื้ออาหารข้าวหวานเลี้ยงในปัจจัยสี่เขาเลยเอาไปไหนให้เข้าใจไว้ด้วยไม่งั้นจะจิตเป็นอกุศลและภาวนาไม่ขึ้นหรอกมันกั้นฐานะฉันไม่มีอะไรทุกอย่างอยากให้อยู่ให้มีกินให้มีที่นอนเรื่องของปัจจัยสี่ไม่เดือดร้อนขอให้ได้ภาวนาเพื่อให้ตัวพวกพระและเมธีทุกคนให้ได้ธรรมะที่ความปรารถนาของผมมันเป็นอย่างนี้สอนแต่หลักแต่จะทำเพราะเราไม่มีอะไรจะขายผมผ่านมาแล้วผมประสบประการมาแล้วเครื่องรางของขังหรือมงคลต่างๆฉันไม่เอาช่วยผมไม่ได้ช่วยได้ผมรู้ความจริงพ้นจากกองทุกข์ก็คือธรรมะเห็นนั้นมันจริงว่าสำคัญตนสำคัญที่สุดเลยเห็นนั้นที่ว่าที่ผมอาหารบิณฑบาตนี่นึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะนี่คือเรื่องของสัจธรรมแล้วก็ตรงล้วนแล้วแต่อนิจจังคำว่าอนิจจังแต่ละวันแต่ละคืนกินถ่ายหลับตื่นกันดูอย่างนี้เสื้อผ้าขาดแล้วขาดดีรองเท้าขาดแล้วขาดดีกินถ่ายหลับตื่นกันมือหยิบมือวางนี่มันได้อะไรขึ้นมาแต่เราภาวนาเราได้แม้แต่บวชเราก็ได้บวชแต่มาปฏิบัติธรรมนั่งยืนเดินเราภาวนาดูเอานามรูปเป็นอารมณ์เราก็ได้ภาวนาทำให้เราในคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปทีละเล็กละน้อยจนกว่าแล้วถึงที่สุดเราสามารถพ้นจากของทุกข์มาจ้องมาเวียนว่ายตายเกิดรู้แจ้งในตัวเองมีอะไรอยู่ที่ไหนมีลูกกระทบตาไม่นั่งยืนเดินไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดังๆๆๆนั้นมันก็เหมือนกับเราท่านก็สอนมาจากในธรรมะของพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยตามปริยมรรควงแฝดตามศีลสมาธิปัญญาพิจารณากายกับใจแล้วอยู่แค่นี้เอามาเป็นอารมณ์เราพิจารณาถึงมรณะสติใครไม่ตายพระเจ้าเองท่านก็ตายแต่ท่านตายโดยจิตของท่านกิเลสของท่านตายหมดก่อนแล้วเหลือแต่กายธาตุอย่างเท่านั้นเองแล้วมันจะละโลกโกรธหลงลงไปเรื่อยๆฐานทุกอย่างอยู่ในโรงครัวนี่ฉันโยนไปอะไรมาโยนฉันจะฉันได้ไหมบางคนเนี่ยมีฉันรู้ไม่อยากพูดให้กระทบกระเทือนทำอะไรให้มันมีความเป็นธรรมสิจะไปเลือกสิรักมากสิจังอะไรต่างก็ไม่ได้ทำอะไรก็ทำให้มันเสมอภาคกันนั่นไม่ความเป็นธรรมไม่ว่าพระว่าวันเลนมีอะไรกินให้พร้อมกันเหมือนเราเนี่ยตอนเช้ามาได้มากินพร้อมเพียงกันอันนี้คือความยุติธรรมกินแล้วมันก็ไม่นานมันก็ออกเลยตอนกินพร้อมเพียงกันพร้อมหน้าพร้อมตาทุกสิ่งอย่างเวลามันออกแล้วไม่ได้บอกกันหรอกต่างคนต่างออกนั่นน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้มาคุกคิดพิจารณามันออกไม่ได้หรอกมันสกปรกฉะนั้นเราต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้อย่าถือตัวว่าเราดีอย่าถือตัวเราเป็นผู้วิเศษนั่นผิดแล้วถือไม่ดีดีกว่าผู้ไม่ค่อยดีถ้าถามว่าหลวงพ่อมีอะไรดีฟ้าไม่มีดีต้องอาบน้ำต้องล้างหน้าแปรงฟันอยู่จะมีดีอะไรร่างกายทุกข์ก็ปกโสมมอย่างนั้นนี่คือหลักสัจธรรมแต่ดีหรือไม่ดีนะมีใครก็รู้กันเราหรอกเราทำจิตเราสะอาดทำจิตเราไม่ปรุงแต่งคิดนึกไม่มีความรู้สึกไม่มีนั่นแหละเรารู้ตัวเราพูดแล้วเขาไม่ก็เชื่อหรอก แต่ฉันไม่ค่อยพูดพูดแต่คนใกล้ชิดสนิทกันเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อฉันก็ดูคือป้องกันอย่ามาทำฉันฉันไม่รับมีแต่ให้อันนี้ให้เข้าใจเหมือนกันทุกอย่างแต่ก่อนเนี่ยผมประสบการณ์มาอยู่ในกอนี่รวม20ปีนี่โอ้ผมเคยบอกเหมือนเนื้อสมังอยู่ในดวงหมาจิงจอกรวมผมใหญ่เลยมันเป็นวิบากกรรมอยู่จะต้องให้มาอยู่นี่แล้วเขาก็นิมนต์มาอยู่นี่จะไปเขาก็ไม่ไปไม่ไปมันก็มาเองมันสิมาก็ทำให้เขาอาศัยกินไปวันวันหนึ่งไอ้พวกเราก็เห็นอยู่นี่ที่มานี่มาตามสายของมันอย่างบางคนมาเพื่ออะไรบางคนมาเอาธรรมะหรือเอาอะไรมันมีหลายรูปแบบมาเพื่อสนุกเพื่อหนีทุกข์วุ่นวายฉันรู้หมดเลยฉันก็รับเหมือนแผ่นดินเนี่ยรับมาจากนั้นเนี่ยคอยแก้ไขไปบางคนก็มาเอาธรรมะบางคนก็มาเอาอะไรก็ไม่รู้จีปาทะไม่เอาธรรมะจริงคนเอาธรรมะจริงก็มีท่านดูออกเอาธรรมะแล้วก็เห็นอนุโมทนาให้กับพลังใจน้อมจิตน้อมความปรารถนาดีให้เขาเจริญเจริญเถอะบางคนก็เอาอย่างหนึ่งเป็นกรรมของสัตว์โลกไปแล้วก็ปล่อยไปดึงไม่ไหวก็ปล่อยไปพอจะเอาจริงๆเอาสำนึกผิดขอขมาลาโทษเราก็ให้อภัยมันมีแต่ให้ทางนั้นนะนี่ก็ดูมันไปอีกมันเอาจริงบ้างเขาไม่ได้มองทางโลกว่ามันสนุกไหมนะมันทุกข์จะตายหาเลยหาเวลาพักผ่อนไม่มีเลยมีแต่พุ่งนอกดิ้นรนขนขวายจะเอาร่ำเอารวยกันแหละทุกอย่างข้าฟันลานแทงยื้อแย่งแข่งขันกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมานั่นแหละผู้เจ้าว่าเหนื่อยเปล่ามันได้อะไรเลยไอเรานี่ได้นั่งเจริญพระไหว้พระสวดมนต์ทำความสะอาดเนี่ยโอ้โหเป็นมหากุศลทางนั้นเลยทำความสะอาดนี่แหละเขาเรียกว่าวิมานคนมีบุญเนื้อนาบุญหมูหมามันยังมาเต็มไปหมดเลยมันมามันก็มาปล่อยมาเลี้ยงมันอยู่นี่เกิดอาหารละกายมันกินมันก็อยู่ตีมันยังไงมันก็หนีไปแหละเดี๋ยวมันก็หนีกลับมาสัตว์เดรัจฉานยังดีเลยยังรู้จักเพราะนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาตัวเราเองที่แต่ละก้าวแต่ละขาซักผ้าเสื้อผ้าทำไมต้องซักตั้งปัญหาถามตัวเองโอ้มันสกปรกตัวเราก็สกปรกเรื่องนี้จะกดแห่งกรรมไม่ได้หรอกเราเคยร่วมทุกข์ถูกกันมามรุกิพบกี่ชาติแล้วมาดีก็มีมาไม่ดีก็มีผมอยู่ในประสบการณ์นะไม่รู้จักกันไม่เลยคุยกันมันก็มาฆ่าจะมาฆ่ามาแกงถูกยุ่ยแย่กันมาตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าอีกเลยผมก็ยืนหยัดอยู่เนี่ยถ้าบ้าไปก็มีคึกไปมีตายไปแล้วก็มีโอ้โหผมอยู่เนี่ยผมประสบการณ์นะยุ่ฟังไม่เคยหรอกยุคก่อนนี่ร้ายจริงๆเลยอันตรายจริงๆมันเกาะมันแคบคิดดูสิมันแคบยุคกว้างแล้วมันเตลิดเลยเนี่ยหาตัวไม่เจอหรอกมีอะไรขึ้นมาหาไม่เจอของแคบมันไล่กันจนมุมเลยก็ดูเห็นสิหลายสำนักแม้แต่วัดหลวงกิจกรรมเขาอย่างไรเขามีเมรุเผาศพใครกลัวไม่ได้เผาศพก็ตกไปนู่นก็ให้เข้าไปยังจะกระโปรงสร้างผ้าเหลืองผ้าใหญ่ผ้ายืนผ้าอะไรจีปาทะเพื่อดึงกันมาเพื่อเข้ามาสิงหลอกลวงเท่านั้นคนเราไม่ได้ดูไตรปิฎกไม่ศึกษาในไตรปิฎกไม่เดินตามรอยพระยุคลบาทตามไตรปิฎกเงาหลอกแล้วไตรปิฎกพระเจ้าไปไหนไปเนี่ยมีแต่ปวดเวรใดแก่สัตว์ท่านมีขายยานเด็ดนะ เข้าขายทางกาแฟปูดท่านเพียงสัมพันธ์อยู่ถ้าไม่ทักขายท่านไม่ปูดไปที่ถูกด่ามั้งอย่างโตเตยพามถือพรมตายไปเป็นสุนัขเห็นพระเจ้าบินบาทยังเห่าเลยจนพระเจ้าจะบอกโตเตยพามแม้แต่เป็นสุนัขยังอาฆาตตถาคตอยู่เลยท่านรู้ถึงขนาดนั้นน่ะเนี่ยคิดดูที่เทียบดูที่ฉันมาทำไมแอดแดงนี่ฉันไปไหนมันก็ไปอยู่ด้วยตามซอกมันต้องมีอะไรกันน่ะนี่คือกรรมผลที่สุดกับบาปลูกชายคนชายได้ยินเข้าบอกว่าสมณะโคดมอ่ะบอกหมาตัวนี้สุนัขตัวนี้ไปโตในยามเครื่องไปต่อว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ลองดูบอกว่าหอยข้าหอยปลามันกินน่ะมันดีแล้วก็ถามที่ว่าเครื่องคือกษัตริย์ให้เนี่ยไปไหนถาดทองรองเท้าอะไรต่างๆไว้ไหนแต่มันยิ่งลงไปเลยยิ่งไปหลังบ้านน่ะไปคุดคุกไปฝังไว้นั่นน่ะนั่นน่ะจึงรู้ความจริงขึ้นมาจึงหันมานับถือพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าแล้วหมาตัวนั้นก็ตายเดี๋ยวนี้มันเล่นกันสกปรกที่พูดอะไรเดี๋ยวนี้พระนี่มีรู้จักมาปรากฏหน่อยหน่อยหน่อยแล้วก็เอาพระอะไรอะไรกระดูกอะไรตัวอะไรมาฝังไว้สักห้าปีหกปีแล้วทีหลังมาบอกโยมมาทำบุญโน่นตัวนั้นมีขุดตู้ที่มีกระดูกไหมอะไรตัวไหมคุณไปมันก็เจอทีไปฝังไว้แล้วมันอ่ะกาโอ้โหนี่เก่งไว้อะไรเลยที่ต้องถวายที่ไปสร้างวัดสร้างวาจังวัดอะไรทุ่งอะไรอยู่ในกรุงเทพตึงอะไรนั่นเดี๋ยวนี้ก็เรื่องพังไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันเล่นกันอย่างนี้ตัวมาเขาเลยยอมแมวขายค่ะอันนี้เขานิมนต์มาจะไปเขาหมายไปแล้วก็อยู่กันเนี่ยซึ่งมีอุปสรรคต่างๆมันจะบอกโอ้โหยุคก่อนนี่เหมือนก็อยู่เหนือทางดวงมาจิ้งจอกมันอยู่ในพวกเราด้วยกันนี้แล้วเอาอะไรอ่ะมันดูสัก5วันก็โดนนะก็รู้แล้วว่าเรามีอะไรขายหือเงินแหวนอ่ะนี่มีอะไรขายมั้ยโยมมีอยู่เนี่ยตั้ง2เบียร์มีอะไรขายมั้ยเออแล้วก็มาเนี่ยมากันมากับมาถาดผมมาเลี้ยงกันมาอยู่ไปวันๆนึงพอแล้วเหลือจะก่อสร้างก็มากินกันอยู่นี้ถ้าท่านจะให้ก็ให้ฉันไม่สนหรอกท่านบางคนท่านมีส่วนตัวในท่านก็เรื่องของท่านท่านให้ก็ให้มาให้ก็ไม่ฉันมีแต่ได้มาฉันก็สะสมมาออกทีนึงอ่ะเก็บ 8,000 10,000 นึงฉันก็ออกไปใส่เข้าจ่ายไปถามนี่ไรล่ะผู้เก่งเงินถามคนใช้จ่ายยังดีไอ้ต๋อมนี่ดียิ่งฉันนึกถึงมันอยู่อยากให้มันร่ำมันรวยซะไหนน้ำค่าไฟมันก็ออกให้น้ำแข็งให้ทุกวันมาแต่วันหนึ่งมันจะต้องดีแน่เด็กคนนี้นี่มันก็ดีขึ้นมาตามลำดับแล้วบ้านก็เป็นของมันไปแล้วอะไรแล้วอันนี้เราพยายามที่สุดเลยพยายามดูตัวเองอ่ะมันอาจจะพังเผลอเพราะว่ามันยังใหม่ยังไม่ทำนานพยายามทำอะไรอย่าไปสนใจต่างคนต่างดูตัวเองไม่มีปัญหาต่างคนต่างให้กันนะอย่างเมื่อกี้เอามันมาขอมันเราก็ให้อภัยการให้อภัยนี่คือให้อภัยทานนั่นเองเนี่ยเห็นไหมในเทพที่ว่าให้นะมันสุดยอดแล้วมันเป็นไตรลักษณ์มันไหลไปตลอดเวลาวันเวลาผ่านไปเห็นไหมผมจึงเตือนว่าวันเกิดไม่มีที่นี่ผมไม่มีวันเกิดเดี๋ยวนี้ไม่ว่าทางโลกทางอะไรน่ะฉลองพัดยศฉลองวันเกิดกันฉลองอะไรไม่อะไรเนี่ยในวันตายไม่มีเดี๋ยวนี้มีวันเกิดนะมันผ่านไปแล้วอายุระปานนี้แล้วเหลือแต่วันตายคืนน่ะไม่เห็นน่ะไม่ยอมรับสัจธรรมข้อนี้อ่ะนอนหลับมันก็ตายไปแล้วตื่นมันก็เกิดอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนี้มีแต่วันตายวันเกิดวันตายวันเกิดน่ะ นี่จะเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเหลือแต่วันตายนั่นเนี่ยตายวันตายคืนไปทีละนิดทีละหน่อยมันไปทุกสิ่งทุกอย่างแค่อาหารกินเข้าไปในท้องเนี่ยทำไมต้องกินมันหิวธาตุมันต้องการหิวมันเลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาให้ความรู้สึกเป็นอัตตาขึ้นมาอัตตามามันเลยกลายเป็นมุขว่าเราหิวขึ้นมาจึงกินแต่พุทธเจ้าว่าร่างกายเป็นรังของโลกความหิวเป็นโลกอันยิ่งต้องดับความหิวดับเวทนาเนี่ยพุทธเจ้าว่าท่านดับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดความหิวมันก็ไม่มีนะล้วนแต่อีกอย่างเราฉันเพื่อดับความหิวไปนั่นเองคือคำพูดนี่โดยสมมุติมันก็เอาสมมุตินั่นแหละไปใส่ก็ไอ้ที่มันสมมุติด้วยกันมันก็รับแต่จะทำมันก็จะระงับทันทีเลยยอมรับความจริงโดยสมมุติว่าเออดับหิวไปแล้วสบายแล้วสบายแล้วก็จะไปติดสบายไปสักหน่อยมันจะออกก็ต้องให้มันออกอีกมันมีแต่ให้ทางนั้นเลยอ่ะให้เข้าให้ออกตลอดเวลาเอาตัวนี้มาเป็นอารมณ์มันก็สามารถที่จะคงลงไปได้แล้วคลายความยึดถือมันไปได้แล้วตกไปในท้องมันยังอยู่ไม่ได้นะจะบังคับอะไรข้างนอกอ่ะก็ให้มันพยายามซักเพราะความรู้สึกไปเรื่อยความเห็นผิดเนี่ยมันมากพยายามให้มันให้มันให้มันไปเรื่อยๆจะเดินให้มันเดินจะถ่ายให้มันถ่ายจะกินให้มันกินจิตใจมันมีสติอยู่ทุกเวลานาทีเราจะเข้าใจตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใส่ผ้าเนี่ยเสื้อเรานี่ใส่ซักแต่ซักวันหนึ่งมันต้องขาดแน่ผู้เจ้ารูปปังอนิจจังรูปมันก็ไม่เที่ยงมันต้องตายแน่เวทนามันก็ไม่เที่ยงแล้วเวทนารูปปังมันก็ไม่ใช่ตัวตนอนัตตาเวทนามันก็อนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญามันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนฮะสังขารเหมือนกันปรุงแต่งจิตอะไรต่างๆมันก็ไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่ตัวตนวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเอาตัวนี้มาเป็นอารมณ์ดิคือมันไม่เที่ยงจะลุกจะนั่งจะอะไรมันก็ไม่เที่ยงแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ไม่เที่ยงไอ้ความใจรักของมันเนี่ยดูมันไปถึงที่สุดมันจะเห็นเกิดเกิดดับแล้วมันสิ่งหนึ่งเกิดแทนนี่สิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดแทนเป็นสภาวะของมันอย่างนั้นเมื่อถูกรักแล้วก็มาชังถูกชังมันก็มารักแล้วก็มาเฉยๆเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าดูมันบ่อยๆแล้วอย่างเดียวไหนอย่างหนึ่งเอามาเป็นลมมันก็จะคลายเออคลายความยึดมั่นถือมั่นไปแล้วเราผู้จะตายแล้วตายวันตายคืนเอานี่เป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆไม่เห็นความจริงขึ้นมาแม้อาหารกินแม้ท้องมันยังอยู่ไม่ได้เสื้อผ้าใส่ไปใส่ข้าวไปมันก็ขาดอยู่แล้วนี่พุทธเจ้าพิจารณาปัจเจกคณะพิจารณาก่อนจึงบริโภคอาหารข้าวหวานไปเพื่อดับความหิวเวทนาอาศัยเสื้อผ้ากันเหลือกันยุงเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงก็ขาดเปลี่ยนแปลงก็มันเสนาสนะกันแดดกันฝนแล้วก็ต้องพิจารณาตื่นขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ทิ้งมาแล้วอาศัยนอนไปวันๆนึงตื่นเช้าแล้วก็ลุกไปห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปอีกแล้ววันวันหนึ่งไม่ได้อยู่พระที่เลยถ้าเราดูตัวเองเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันก็คลายมันต้องมองทั้งโลกครับเขาดิ้นกันไปเรามองดูตัวเองวันหนึ่งเราวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปเราต้องตายแน่เลยเอานี่เราเป็นหลักเลยมันจะคลายความโลภโกรธหลงลงไปเลยความเพ่งโทษผู้อื่นก็ไม่มีไม่อิจฉาริษยาใครไม่มีแล้วแต่กรรมใครกรรมมันใครทำใครได้ไม่ต้องเพ่งโทษกันแล้วเขาก็ตายเราก็ตายเขากินเราก็กินเขาถ่ายเราก็ถ่ายเขาเห็นเราก็เห็นเขาได้ยินเราก็ได้ยินทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนี่ลงตัวแล้วคือหลักสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่ในโลกใครสอนใครแนะนำอย่างนี้ไม่มีเลยเน้นควรวันนี้ผมจึงบอกเน้นหนักนั่งที่นะเอาไปคบคิดกันที่นะพิจารณาขันหน้าตัวเองพิจารณาลูกตัวเองทำไมเราต้องอาบน้ำ ทำไมเราต้องผัดเปลี่ยนชุดวันเกิดแท้ๆเลยตอนเปลี่ยนผ้าถ้าอาบน้ำห้องคนเดียวลงแก้ผ้าอยู่ก็ได้จะไปแก้ผ้าแบบญี่ปุ่นสมัยพุทธกาลท่านก็แก้ผ้าจนมีประวัติว่านางวิสาขาไปเห็นพวกขี้เปื่อยเห็นแต่ผ้าอาบน้ำฝนกันเห็นนั่นพุทธนางวิสาขาจังหวะภาวนาเป็นเจ้าผ้าแพะผ้าอาบน้ำฝนจึงมีมาถึงเดี๋ยวนี้ก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนมีโยมมาถวายผ้าอาบน้ำฝนก็แก้ผ้ามาก่อนเหมือนกันก็ชุดวันเกิดนั่นเราไม่ยอมรับตัวเราข้อเพ่งโทษผู้อื่นรู้ว่าเราวิเศษเลยหรือเปล่าเห็นผิดนั่นเห็นผิดถนัดเลยแก้ซะกลับมุมซะนี่แหละคือเรื่องของสัจธรรมมันมีมันอยู่ปรากฏอยู่พระเจ้าไม่ได้สร้างมาท่านมาค้นพบมาเผยแผ่ให้เราถึงทุกวันนี้คือสัจธรรมเราบวชมาเพื่อหาสัจธรรมจะไปหาอย่างอื่นเลยคือความจริงมันมีอยู่ในตัวเรานี่แหละต้องไปหาอื่นหรอกถ้าเข้าใจดูตัวเราเองได้หมดแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเราจะเกณฑ์จบเกณฑ์จบในตัวเราก็เกณฑ์จบโลกเหมือนกันนั่นคือโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกไหนก็โลกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองโลก6จบแล้วจะเห็นของปลอมทันทีเลยทั้งขยะแล้วดังนั้นหลวงพ่อจึงว่าไม่มีไม่เอาใครจะทำอะไรแต่ไม่เอาทำไม่ทำไมไปหลอกเขาทำไมไม่เอาคือเอาแต่อย่าทำแนะนำให้อย่างนี้เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาก็มีแค่นั้นหนึ่งฉันดูกระทั่งสัตว์ฉันก็ดูหมาอีกนิ่งเวลากินมันมาแล้วเวลาเลี้ยงมามันอะไอแดงมันอะตักตักตักไปนั้นกับไปเพราะอะไรกินมันก็กินดีกว่าเขาดูมารยาทของมันสัตว์โดยกันยังไม่เหมือนกันนั่นแหละอุปนิสัยใจคอแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้ใหญ่นานาจิตตังฉันดูออกอย่ามาโกหกฉันเรามุ่งดูตัวเองอ่ะอย่างโยงแหวงนี่อายุปันนี่60แล้วยังเนี่ยที่ไหนอ่ะเขาไม่มาหรอกโอ้โหนั่นน่ะทีนี้75 76แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นั่นอย่าทำเล่นๆนั่นน่ะน้องๆยังอ่อนนะยังเดินงองแงเลยแต่มันไหวๆอ่ะแกไม่อยากจะเดินจงกรมเหมือนเดิมหลงลืมนะแกไม่เห็นหรอกฉันรู้ออกนี่ฉันปล่อยฉันยังดียังบวชยังได้มาบวชมาพึ่งพุทธศาสนาในนุ่งขาวห่มขาวแต่ส่วนลึกไม่ขาวหรอกอย่าเสียใจนะฉันเห็นหมดเลยยังดีแกให้ทานดีที่สุดเลยทานบารมีนี่แหละแล้วยังหนุ่มยังแน่นดีควรประมาทเลยมันเติบโตขึ้นไปเลยนี่พัฒนาไปไม่พัฒนามันก็พัฒนาของมันโดยกฎธรรมชาติเท่ากับว่าเรือลงทวนถือหางเสือให้มันตรงตามกระแสของมันกันแล้วกันมันก็ดิ่งของมันไปเรื่อยไม่ขวางแล้วตั้งสติละทีมันก็ต้องมีในบางเสียบ้างขึ้นไปจนกว่ามาถึงวันแรมหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นมันก็ไปกำจัดมืดไปเรื่อยถึง15วันเต็มมันจะเต็มดวงปั้งเมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นเราจะเห็นสว่างถวายแล้วแล้วก็ยอมรับข้อนี้สิแล้วประมาทไม่ได้แล้วนี่นะพุทธเจ้าบอกว่าผมยังดับสนิทออกมาเรียกคำว่าบารมีนี่เป็นผู้ไม่ประมาทรอให้ผมขึ้นเงาขาวแล้วจะมาแล้วไม่ไหวแล้วน้อยองค์สมัยพุทธกาลน่ะอ เนี่ยในสมัยพุทธกาลก็มีลูกคนรวยๆบวชบ้าผัวตายลูกตายบ้าพ่อแม่ตายบ้าจนแก่ผ้าแก่ผ่อนไปหาพุทธเจ้าพวกนั้นจะขับไล่พุทธเจ้ารู้เลยหาผ้านุ่งห่มตั้งสติชื่ออะไรหลวงพ่อก็ลืมไปนั่นจึงมีเอกทัคคะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยเคร่งครัดหายบ้าเป็นคนดีไม่ต้องบ้าด้วยกันมาก่อนเท่านั้นแหละนี่นี่ยังบ้าแค่ร้องไห้บ้าแค่ไม่รู้กอกแกงเนี่ยหลวงพ่อก็บ้าเหมือนกันน่ะบ้ากินขี้บ้ากินเยี่ยวให้ไม่บ้าก็จะหายบ้าได้ก็ต้องเล่นเอาหลายลาเนี่ยนี่แหละตัวมันชำรกออกมาตัวขุนมัวมันออกมาตัวหมักหมมพบสัตว์เดรัจฉานต่างๆอารมณ์สัตว์อารมณ์เศษสุรกายมันขึ้นมาตลอดมันขึ้นมาขึ้นมาออกมาจนซักว่ามันจนออกมาหมดแล้วมันก็เลยทีหลังแล้วก็เลยเป็นวิญญาณพระพุทธเจ้าเลยวิญญาณก็ต้องชำระทิ้งไปอีกก็เลยเป็นพุทธะเห็นแต่สภาวะเกิดขึ้นต่างระดับไปเกิดขึ้นต่างระดับไปไม่ทนมีแต่ธรรมะล้วนๆแล้วเห็นแต่โลกนี้ว่างเปล่าพระเจ้าจักรสมมุติพระเจ้าจักรศูนย์สมมุติศูนย์ธรรมศูนย์นามรูปศูนย์หมดแห่งความว่างนี่นี่หาใครไปสอนอย่างนี้ใครรับรองตัวมันเองรับรองตัวมันเองเหมือนไฟอ่ะมีไฟมันร้อนมากมันรับรองว่ามันร้อนถ้าไฟดับมันก็เย็นนั่นอ่ะมันรับรองของตัวของมันเองไม่ต้องหาใครไปนี่หาสมมุติคนอื่นรับรองรับรองบ้าโดยสมมุติรับรองในตัวของมันเองไม่ต้องใครหรอกนี่ปัจจตังเวทิตาโพวินยูอิติยินยอมชนยอมรู้เฉพาะตนผู้อื่นรู้กับเราไม่ได้หรอกรู้ผิดรู้ถูกอย่าไปชนใจมันเรื่องของใครเรื่องของมันมันก็ตายเราก็ตายหมดเรื่องหมดเรื่องนึกถึงความตายหมดเรื่องเลยไม่เปลืองสมองด้วยสุขกายสบายใจด้วยนึกความตายสบายใจเท่านั้นเองไอ้พระพุทธเจ้าให้เจริญมรณสติฉะนั้นน่ะขอให้ตั้งมั่นทุกคนเดือนนี้เป็นเดือน10แล้วเป็นเดือนนี้ก็สัตว์ไทยแล้วแล้วก็กระต้มหางแล้วเทโวเทวาเนี่ยเดินอยู่นั่นแหละเปิดโลกมนุษย์ปนาอะไรต่างๆทีๆทั้งนั้นแหละให้ดูที่นะวันนี้สมควรเวลานี้เอานี้ไปฟังให้พิจารณาเจออสุภะเอาสุภะเอาสัตว์ตายไปให้วิ่งหนีพากระบนอุบัติคนแย่แย่มากเลยสมควรจะเอามาใส่ตัวน้องไม่ใช่ตัวกรรมนี่ผมฉันน่ะได้ร้องท่านนั้นได้เอามาแฝงแน่แฝงตรงตีหินเนี่ยให้ดูสินั่นน่ะนุบะโดนยังไปเลยโดนผ่านไปเหม็นชึ้งแค่จมูกกึกนะ